وتمونت سالبة جسية ليلة وهي ليس بعض الإنسان بحجر ليس بعض الإنسان بحجر جسية ليس سالبة بولج بعض جيكو تحادن جسية ليس جيكو تحادن لك سالبة قال الله الموي وحنا بولا الأشكال الأربعة وحنا كانت هناك يشيجون أكثر من مثال مفاقوها لك أنك هناك نعطي لجر وحنا نقول لك وعين موحا لك فمنتج لنجر لأول نيال أججك شكله أربعة نيال دلع كالثاني نكي أجنار لي معنى الشكل الأول هي أنت موججر جفوك يا جرم بان الشكل الثاني مو من نيال تججر أخذ جرم بان لورا بان بشي نيال تججر كن فوق نيال موججر ثم ثالث نطب أجنتين لنجر موي فشتة جرم بان الشكل الثالث جرم جرم بان كن من فوق رك لجاسر لي waraduhum ajniyantel khatanta je jurna di xamta ci juro ni mu jox legi mu ashaku la bi juro mo ci jur juro ma ci am natija kon mom lay fukk ben mo ci jassir ak ko gëna na waxiru ma lu li nga xamne zakartu ko tudna ko lay ñun tija du jur da neena yima wax rek mo am natija way tok te lu ko watabahu dana top an natijatu natija ba al akhassa ka gëna ñak solo min tilkal muqaddamati ci yoyele muqaddama manam da wax ni nga tak len nak sa yo xamne ñaari jumla yi amna ci ku nekk jusu ya rek faawu bu nati jëgë di ke doon jusu ya bu ci amé kenn ku doon saliba rek faawu bu nati jëgë di ke doon saliba ah sonu mu sétlu ko jëri sa yo xamne da leen ñaari jumla yi sukhra mba kubra amna ci ku nekk jusu ya faawu rek bu nati jëgë ñoy jusu ya sa yo xamne legi tam kenn ka nekk na saliba ñaari jumla yi bu nati ba ñoy faawu mu saliba waxal nga ni yaari wër ñoo tafé nak manam jiss ñu bokku nekk di saliba tay ni mbaa ñu jiss ñe tay ni war taam wala du ëlëb jur dara né nga itam bu féké ké dé jiss ye ké di saliba yit bala jur mu ci ben anam di nga wax légui moy suhra ba nekk jiss ye mo jaba kubra ba nekk kulli ya saliba té bu boba mo itam légui natija ba ñoom lay topp ci natija ba faawu mu nekk jiss ye saliba mo fi فإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة قولنا كل إنسان ناطق ولا شيء من الناطق بساهل كن كانت النتيجة سالبة رك وهي لا شيء من الإنسان بساهل وإن كانت إحدى المقدمتين جسية قولنا بعض الحيوان إنسان سلكوه جسية له وكل إنسان ناطق كن كانت النتيجة جسية موت وهي بعض الحيوان ناطق هذا ثانيكني زكنا لم ينفق وما ألطف ما قيل إن الزمان لتابع أرزال إن الزمان لتابع أرزاله رب أجسوس أجنك صلى طبح النتيجة للأخص الأرزل طبح النتيجة للأخص الأرزل لأن الجامعة المدال دي طب نبنى نكسل نبنى نخل نمبنى نتيجة بيش منطق بطب المقدمة بغنى دف أخص ma bëgg ni ñatt solo dëng bi nga joxé légui ci né mom sa yo xamné benn muqaddamatu ba nek na am xissatu rek mo xam sal bu la mba xam jiss yele rek xam nga natija ba né nga mom lay topp ci mu ni jamono yi da na non lay doxé da na da légui day topp rek ko gëna suñu inna zamana la tabihun arda lahu tabahan natijati lil akhassil ardal wa hadhihi al ashkal laysa kulluna مختصة لن يجلل بالحملية المقدمة الحملية وليس بشرطي وعيد أن تبتي القضية الشرطية بالحملية لأجلك القضية القضايا الحملية وعيد أن تبتي القضايا الشرطية شكل الله من نوجر له وخمي القضايا الحملية نوكم وعيد القضايا الشرطية أمينكم أما نجوهم تقنع وخمبو مرجوح لدراجه وتهمني وهذا رأي ضعيف والصحيح جريان الأشكال الأربعة في الحمليات والشرطيات كما تقدم التنبيه عليه والتمثيل له بغدي واجبان بانك بجغانا أم فنون واحد فوقان مثال المنفصة الشرطيات فانكية بغدي واجب والحذف أسف به آت أجدك له في بعض المقدمات كلانك جمليه لانك مقدمات أي النتيجة ولا نتيجة manam da wax ni muqaddama di ñey boole muy xiyar soxla natija moom na tiye ba ñooyam. Loo ci xam ne asafa di tey ñu xam ko rek mën nga koo asaf. Ñu misaal ko xawlina haga yu xaddu li an na foo zaanin kii daañu ko jidan ndax dafa njaalo. Foofu dañ cee dagg al muqaddamatul kubra maanaam ñu moo doon haga yu xaddu li an na foo zaanin te wa kullu zaanin yu xaddu ñu dagg nag wa kullu zaanin yu xaddu kon faxat xudibat al kubra wa ka xawlina haga zaanin wa kullu zaanin yu xaddu kooku moom muqaddamataani ñëw na natiija bi moo ñëwut. Natiija bi mooy kon haga yu xadd danga ne kii daa ñaaloo te ku ñaaloo ko ne wares na ko ngidan li mu war a jur ko ne mooy kii wares na ko ngidan waxat xuusi tat am natiija li am na maxna mooy haga yu xadd. Boo daggoon soxraa nag mooy lu mel nga ne rek haga yu xadd li am na kulla zaanin yu xadd kon ne woon haga yu xadd loolu natiija bi moo ñëw. Nga teg ci li am na kulla zaanin yu xadd kon al muqaddamat kubra lay doon. Ko defee la nga fa daggee nag mooy haga zaanin haga zaanin moom nga daggee foofu mu war a nekk al muqaddamatu asughra watan tahi danañu àgg ñoom muqaddama bi ila tawritin jëm ci boroomu peñ. Nee na nag faw jumle yi nga xam ne ñoom ngay composé muy xiyaas ba mu lay jural nee na faw foofu mu mujj teere moom mooy lu leer naññ lu aajowul xalaat lu aajowul setanta ndax bu ko defut limaa ngir li nga xam ne xad la si ma war na bin dawrin ci dawru aw tasalsul ni wala tasalsul nee na bu fekkee ne muqaddamaat yooyu àggalewul na ci wax ju leer nañ ju aajowul setantal kon li ñu wax dawru day daal di am. Dawru mooy mbir moo xam ne ma nga dépendre ci loo xam ne moom it ci moom la dépendre waaw mooy tawaqufu amrin xalaa maa ya tawaqafu xalee wala tasalsul. Tasalsul nag mooy bu dawru bare rek bu dawru limoo rek daal doon tasalsul mooy tawaqufu amri mooy tarattubu amrin wala nga ne tawaqufu amrin xalaa amrin ba tawaqifin xalaa amrin aaxara moom it nga xam ne ilaa maa laa nihaayata la. Am nga ci misaal mi boo ne woon haasal xadadu yan xasim ilaa mu tasaawi yéy ni maanaam danga ne bii lim day xaajalikoo jëm ci ñaari xaaj yam képp boo ci tegee wa kullu mun xasimin kazalika zawjun maanaam boo ci tegee ne bépp lim bu demee noonu rek bu tollantiku la zawju mooy tollantiku fardu mooy tool dan caa joomoon ci kaset bu njëkk ba nag firee zawju lu tool ku amoon kaset bu njëkk ba mu seetluwaat ko neena lii boo ko waxee day daal di jur haasal xadadu zawjun te xam nga ne loolu nga xam ne moom la jur muy haasal xadadu zawjun gis nga lu leer a leer la. Ba tey boo ne woon haada dulmun lii ak tooñ la te wa kullu dulmin xabiixun te gépp tooñ gu ne lu bon la kon li muy tekk rek mooy haada xabiixun te gis nga ne haada xabiixun jooju ba tey lu leer la lu yomb xam la kon wax ji gën a wóor mooy saa yoo xam ne seet nga natiija ba rek lu yomb dégg lay doon daanaka lu néew néew lay jarñu settantal ko. Nga wax ne mënu ci nekk bu ko deful rek dawru am mbaa tasalsul tasalsul nag mooy tawaqufu amrin xalaa amrin aaxara mu tawaqifin xalaa amrin aaxara wa hakaza ilaa maa laa nihaayata la moom mën naa gudd lool sax muqaddama yi ñëw rek ngay wax di wax waaye fa ngay daaneel moom faaw day mujj leer rek faaw day mujj rek doon lu leer desul daa kamaa fi xawlika fi l istidlaali xalaa wujjoo bi wujjoodihi taxaala bil qiyaasi l istisnaai mi law lam yakun subhaanahu wa taxaala waajibal wujjoodi lakaana jaaisahoo ay lakaana jaaisal wujjoodi walaw kaana jaaisahoo ay jaaisal wujjoodi lakaana xaadisan walaw kaana xaadisan laftaqara ilaa muhdisin walaw iftaqara ilaa muhdisin la taxaddadal ilaahu walaw taxaddadal ilaahu la fasadati samaawaatu wal ard laakinna fasaadahuma muntafin waaye asamaanu suuf yàquwuñ kon fantafaa maa adda ileyhi min jawaasil wujjoodi wa maa yatarattabu xaleyi kon fa yasbutu wujjoo bu wujjoodi yi taxala فانتهينا الى مقدمه ضروريه وهي لو تحدد الاله لفسدت السماوات والارض فاوري فغي دانيل موم داي دون لير لو خام دو اديو سيتنتل مو خام غود مو خام غاتنا فصل لي ابدغلا في القياس في قياس الاستثنائي بي كوجو سيتو قياس manam li tax ñukay wax al qiyas al istisnai day am lakin day am lakin jo xamni moy dawatal taxawu nuru ak sété manam al qiyas al istisnai mom day am sart kono pitam nak legi ñu andi ci lakin ci gannaaw ba am nañ wax al qiyas al istisnai am nañ wax na amin hu bokku na ci qiyas ba lo xamni يدها ديف نكوي بالاستثناء تي استثناء امنا تي خياس لو ني تودي الاستثناء لكن يجي نيت موتا نكوي واي الاستثناء يخرف ديف نكو خامي تام بالشرطي تي الشرطي لتاخ مومت لاستماله على مقدمه شرطيه مانام جمله مو نيب داي دون شرط با موي مخنام شرط موتا داف نكو واخو تاي القياس الشرطي jumla bu ñëk bi doon sart watu sama al kubra ko defé nak wal mustamila ala adati al istisna sughra jumla bu ñëk bi nga xam lay sart mo tuddu al muqaddamatu al kubra mu ñaaral ba nga xam ni nak légui moy labo lakin ni xamni mom moy setel bo mo tuddu al muqaddamatu sughra mo tax mu ne yoxrafu def nako way bi sharti ci sharti al qiyasu sharti bi lam tiray ci lu wérante وهو موم الذي موي خياس باغا خامي دال تكتلنا حال النتيجه تي نتيجه با او ديدها ولا سفان النتيجه با بالفعل تي جيم ميلو لا بالقوه دي تي كاتان موي دي تي تسارو تي بي داي واني ني القياس الاقتراني ماغا ويسون تي غناو دانيو واخون ني موي ليغا خامي النتيجه با داي تسارو تي مقدمتان يا غا جيليكو تي seppi tek fa ne jele bat be fe bolé kon li moy natu jeewi waye su do lawu won nonu nga jank non musulo fi nga toll nak mom legi natu jeewi ci bopam bat yakoy don day ñewale far ci bir yar jumlé waaw namoro don mu tedde ko xamni do aaju nga jele bat be fe ak so ak ban fe fe diko composer fekke jëmmi natu jeewu def ko itam legi safaanu natiijo ba dama ko def anam dano tollu won ci di waxna al qiyas iqtirani ba nga wessu won natiijo ba day nek baat yu tasaro ci bir yaay jele fe be baat ñu boole leen li moy natiijo bi xamni baba dañu won wax wal fi dal halan natiijo bi quwwatin baba lañu waxan fo kene mom ñu ne bil fihli wal fi dal hal al natija aw diddha bil fihli ci jëm ni melo manam natija ko wara tegalo rek ma nga koy gisee mu ñewé ci bir muqaddama yi ci bir ñaar muqaddama yi wa taw mu ne bil fihli ci jëm ni melo la bil quwwati du ci ak tasaro wala du ci katan nga wa taw bil fihli saadi mune bisul ay bisulatiha la bi quwwati mune ay la takunu mutafarriqatan ajza kama fi alqiyas aliqtirani fa inna natijatahu muqayyadatun fiha lakinnaha mutafarriqatun ajza fi muqaddamatayhi mawduuha fi sughra wa mahmuluha fi alkubra wa amma alqiyas استثنائي لك وفيه حين النتيجة أو نقيضها بصورته كما يأتي نعمهم جميع نتيجة دينيو تنقوي سليل صعب صعب عدان لكم وهي خمق دانيوم جميع نتيجة دينيو أو ضدها نيو ولا أبصفان منيو صفان نتيجة كوكنا نيو مثال قبل نيو جال مثال ما دل على ضد النتيجة أي نقيضها قولنا في الاستدلال على الحيوانية ليه لو لم يكن هذا حيوانا lam yakun insana dama li bu don ton hayawan kon domit kon yumte ju fu huwa hayawan kon limi jur moy huwa hayawan joti nak ab safanam nek na ci bir muqaddama moy lam yakun hadha hayawan xam natija bi moy huwa hayawan legi fa naqidu hadhihi natijati mazkurun fil qiyas ana ñaari jumlé yi nga wessu safanu ko hayawan ñu ci safanam moy lan moy lam yakun hadha hayawan ah am goudale ne mom jëmmi natija ba day ñew ne fis nga jakar lo ngum ñu ci bir muqaddama yam ba safan ba safan ba ngi non nak safan ba ngi non li nga xamne nak mom jëmmi natija mo ko ñew misalu dalalati ala natijati bil fi'li qawluna kullama kanati shamsu talihatan kana an-naharu mawjudan lakinna shamsu talihatun ngane sa yu jant bi fenke beccaga nga doole ci ni waye nga jant bi fenk na kon yumti ju an-naharu mawjud an-naharu mawjud nak jëmi baari nim tegalo ni ni ci bir di nga ne kana an-naharu mawjuda an-naharu mawjud ñaari baari nga xamni moy natiji bi non la nekki won ci bir muqaddama motax mu ni wax wa yuntiju an manam dane yuntiju an nahar mawjud lol moy natija bi wa huwa madhkurun fi bi suratihi fil qiyas manam dim bari nim tegal mom ngi ko tudde ci bir muqaddamatan kon nak lolou moy al qiyas al sharti fa in yakun dem dana nek al sharti yu sharti yu fattisalin di borom ngi jokku anta yakun jur wadhu saka saxal koke wadhu tali saxal jawab ya wadhu saka saxal lolé muy sartu sa wadhu tali saxal jawab ya wax né bu fekké nak légui dafa nek shartiyatu muttasila xamné mom ñaari japp lola kon néna bo saxalé muqaddam bi rek muy sartu bi faaw jawab ya sax waaw batay waraf hutalin daq jawabit day dal li waral raf awalin daq sart manam bu fekke ne shartiyatun muttasila la sa yo saxale sart ci jawab ja faaw mu sax sa yo daqe jawab ja itam faaw nga daqal sart sa wa tax mu ne misalu zalika kullama kana hadha insanan kana hayawan ngene li say doone nit don hayawan bo ci tege ni lakinahu insanun kon saxal nga muqaddam muy sarsi kon yunti ju fa huwa hayawan bo saxale ni lakinahu insan rek kon ne nga it fa huwa hayawan xamne bi nga saxale sarsi rek jawabi dal ni sax wa tax mu ne fakhat antaja isbatul muqaddami isbat at-tali li anna al-muqaddama malzumun wa at-tali lazimun ويلزم من وجود الملزوم وجود اللازم داو ملني سارتي موم موي لي ني تاخول موي لي جور لغي نا فاو مو تاخول مو جور سا يلو دوني نيت موم فاو مو دون حيوان مون تي نياك كلما كان هذا انسانا كان حيوان لغي دا سياتي غون نك ني ورف تالين رفع اول مانام جواب جي بوكو داخي فاو nga dakali sarsa نيكي مثال ميغا واخ لغي xam nga da nga ne kullama kana hadha insanan kana hayawanan walaw qultu fi hadha almithal lakinahu laysa bi hayawan woni kon legi dak nga jawab ja anta ja kon tuhu laysa bi insan wa woni won waye du hayawan rek ne koy tunit waye nak wala yalsu du war nak fi haksihi ma ci sen safan manam safan bi moy wadhu tali tali moy jawab ji nga dang ko dakon fe tay nga saxal ko fi ko xadam ba fe dang ko fe saxalon legui nanga dak ko bi da ko lol moy salam bi kon la yel sumu al intaj min haksihima ay min wadhi tali aw rafhi al muqaddam ko degi wadhu mu isbat ko degi rafhu mu nafi fala qultu bil misal al mutaqaddim lakinahu hayawan lam yunti annahu insan fekene nga saxal jawab je muy hayawan ya mané won lakinahu hayawan du dal di wone ne kon nit la manam nga saxal rek da nga won kullama kana hadha insanan kana haywan bo ja tegon ni lakinahu haywan saxal jawab ni du daldi wone ni kon dal ni doon nit bolé ci ndax doon haywan do ngut xutul insan ku doon insan ku ne faaw nga doon haywan waye doon haywan to xuta doon insan ta bu doon lolu gaynde ak fasay yoy haywan ni da ko len doon insan wa tax mune bo ne won lakinahu haywan lam yuntij annahu insan لأن اللازم قد يكون أهم من الملزوم معنام لازم بموي حيوان ملزوم بموي إنسان لأينا لكيب لازم بي لأينا ياتو ملزوم لأينا لنك حيوان لنك إنسان من فاو مدن حيوان وعينك دون حيوان تخدر إنسان وطمن ولا يلزم من إثبات الأهم إثبات الأخص أو batay legi bu fekke nga dakhon sarsi wa kasa law khult lakinahu laysa bi insan boni won lakinahu laysa bi insan nga ne kullama hadha kullama kana hadha insan kana haywan nga jatte ni lakinahu laysa bi insan waye du nit bo waxe lolou la yunti ci shay'an wa ndax ñak do nit li anna rafhal akhas la yujibu rafhal ham a da nga ne li bu doonon nit li say doone nit doon haywan bone way du nit nak taxuko doon haywan wa taxuko doon haywan ñaka doon nit dong taxu dal doon haywan ndax mëna doon lenen bokku fa haywan lolu motax nak lolu matna ta xale nonu nga ko tegalé bokku soppé rek mu dal motax mu doli ci lima ngir li nga xamné injila feñna liman jala moy limat tadha min an at-taliya lazimun wa qad yakunu ahamma min malzumihi li leer moy jawab ji foko fek day taxo sarsa waw waye nak amana moy gëna yaatu sarsa kon fala yel sa mumin isbatu malzumihi wala min nafi malzumihi nafiyo fa hasani darbani haqimani kon jappal ni ñaari darb yoy ben lu ci jur ben bi moy waduhu tali manam bu fekke ne legi jawab ji mom nga saxal ci ni nga waxal legi du jur ak rafhul muqaddam fekke ne sar sa mom nga dakk yi jur dal mo ñaari nga wesson legi waduhul muqaddam boko defé dana jur ak waduhu mo isbat rek isbatul muqaddam rafhul tali batay moy nafyu rek nafyu jawabi nafyu tali yo yaray moy jur waye boko safani mom du jur kon yom na tak lay wax sa yo xam def nañ isbatul muqaddam dana jur sa yo xamne def nañ nafyu tali batay dana jur soko safane nak legui def nafyu muqaddam waw def isbatu tali mom du ko taxa jur kon lolu moy safane wa in yakun dem dafa nek nak munfasilan di munfasil fawadduhu sa kon saxal ki yunti jude jur afasaka dak ko ke wal hakku safan bayt kafani kini la manam da wax ne legi bu fekke dafa nek charti yetu mun pasila bu yari mën ta and yari dengo xamne du charti mu tasila koku yette yam waxon moy delti wat manam yari nga xam nañu bokku tasé ak yari nga xam nañu bokku ñak manam yari ni ngutu bokku tasé mu nangu nañu bokku ñak yari ni ngutu bokku ñak nangu nañu bokku legui nak kumu jikki mom day gantu yar yep do xane nak bu fekke moy mani hatu jam hin waxu lu ñun ku jekk ci nak ci jigeena yaat lay ñiko waxe koku mom neena sa yo saxale ki kejo sa yo dakke ke ki mom dal di sax waaw manam mom paw rek mëno ci dara sa yo saxale ki kewum dal di jox sa yo daqe ko ko itam ki mo dal sax ka khawlina al mawjudu imma qadimun aw hadith nga dagane lepp lu amul ben muy qadim ba muy hadith koku boni lakinahu qadimun saxal muqaddam bi kon yuntiju annahu laysa bi hadith awwala nga ne lakinahu hadithun saxal at-tali muy jawab bi kon yuntiju annahu laysa bi qadim manam sa yo saxali ki rek dakh nga ke sa yo dakike itam sa xam nga ki koku moy mani hatu jamin wa qulun fatahum ne fakhad antaja wadhu ahad at-tarafayn raf al-akhar wa rafu ahad at-tarafayn wadhu al-akhar sa yo saxale kenn ci yari ciati rek dak nga ko ja def sa yo dakke kenn ci yari ciati saxal nga ja def mo jot mom boné khadim ne kon neewu du hadith boné hadis lay ne kon du khadim faaw kenn sax yi baye bi sama ro way munu ñu jogando munu ñu togando ñom duñ mëna togando lenn mënta nek khadim nek hadis munu ñu jogando lenn rek baña nek khadim baña nek hadis mënta faaw kenn sax baye sama ro moy wasaka lol nak fil akhas nek ne ci ka gëna jago al akhas ay fil haqiqi ne jum al haqiqi moy li nga wax legi mani hatu jamhin wa khuluwi suma in yakun top ndem dafa nek nak mani hajam hindi aji tere ak bolé rek kon fabi wabbi hisa ci saxal ki sukina la minefe rafun ak daq li sa ka ñeko ge xam nga mani hajam hindi mom limi bañ rek moy ñu bok fi nek kon neena bo saxale ki daq nga gele waye nak duuna hak ci jul ab saxal manam daq ci taxutu saxal ki ndax xam nga ñom bok tok lañ bañ waye nangu nañu bok jëwëno waaw di tax mom bo saxale ki faaw ke jox moy limi bañ moy bok am moy bañu jëm waye ñum bañ ñu ñak ñu ñaan ñep na dak lool mo ci andi doona ak sin moy fala yel samu min rafi ahadi tarafiha di ci waré wadhu al-akhar li jawasil khuluwi anhu misalu salik an taqula hadha imma aswadu aw abyad li ben muy lu ñuul ba muy lu wex bo ci tege lakinahu aswad bone way dafa ñuul xamni saxal nga gog wal kon yunti ju annahu khayru abyad faaw nga dakke bo saxale ki faaw nga dakke ndax mën ñu waxu tase dara mën tu bol do ñuul do ñuul wex yu jamon bole ko ci yenn samanta bone lakinahu abyad yunti ju annahu khayru aswad walaw khulta nak lakinahu laysa bi aswad ay boone won ñuulu rek nak dal tek na lu wex la ndax man na xong man na wert man na def lenen ko isa kan dem nek na mani harafin di aji tere ak dak nak koku moy mani hakuluwin la yoon to mom hak su sa moy safanu ki nga wer manam su bekke ne legi dafa nek mani hakuluwin kon mom bo dakhe kenn faaw ka ci def sax ndax lim gantu moy yar yep dara bañ ci am waaw mi seenu amando mom nangu nako dafa safanu be bi mom mani hakuluwin la yar yep ñak mom lay gant waye nangu ne yar yep am kon nak mom neena faaw bo dakhé kenn da nga saxal ci dess waye saxal kenn nak taxu la dakk ci dess waaw ndax yar yep meun nañu jëgëndo togandol la bañ waye jëwëno nañu ko wa taw mu ne wa in kanatil qadiyatu ash-shartiyatu manihatu khuluwin kon fa huwa haqsu hadha ay fal qadiyatu manihatu al-qunun haqsu manihatu jami bi mahna anna rafa ahadi tarafayha yuntiju wadhan akhar liman hi hal qulu wa han huwa anam faaw bo dakhé kenn rek ci yoy yaar sax nga ko ci dess ndax yaar yep mën ñu bokk ñak waye nak wa wadhu ahadi tarafayha la yuntiju shay'a li jawasil jami'i bainahuma ñom mën nañu bokku tassé lolu motax saxal kenn ci taxul mu dal di wone nek kemam dal ni jox ndax mën nañu bokku tassé misaluha an taqula hadha shay'u imma khayru abyad aw khayru aswad dama ne li ben muy lu wexut mba muy lu ñuulut waaw bo ne lakinahu abyadu yuntiju annahu khayru aswad so ne waye da wex rek dama ne li ben muy lu wexut mba muy lu ñuulut lolu beti gune ah waye da wex kat kon dal nga ni ñuulut ñu ngam ne nga lakinahu abyadu yuntiju annahu khayru aswad ndax mën ta bolé la xam ñuul aw lakinahu aswad bo ne ah lakinahu aswad di ko da ñuul yuntiju annahu khayru abyad nga xamne fa khad nasima min rafi ahadi tarafayha subutul akhar mom say wax xamne legi mom dak nga ci rek faaw nga saxal kene walaw qulta nak lakinahu khayru abyad lam yuntij annahu aswad wala khayruhu aw qulta lakinahu khayru aswad batay lam yuntij annahu abyad wala khayruhu so ne ñexul rek tektul da nga ne ñuul na ba da nga ne xongu mëna doon xongu mëna lu la ñu lan faslun li am dogla fi lawahiqil qiyas ci way yegi qiyas ci kaw lolo mu ne waqad harafta annahu la yatimu qiyasun illa min muqaddamatayn am nga ne qiyas bala mo lu new new nga am yari jumla lakin zalika yusamma qiyasan basitan wa qad yakunu alqiyas min akthar min muqaddamatayn wa yusamma qiyas.